لا يحب الله، نہیں پسند کرتا اللہ، الجہر، کھلم کھلا کرنا، زور سے کہنا، ظاہر کرنا، بسوء، برائی کا، من القول، بات میں سے، الا، مگر، من، جو کوئی، ظلم، ظلم کیا گیا، وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعن، سننے والا، علیمن، جاننے والا، ان، اگر، تبدو، تم ظاہر کرو گے، خیرن، نیکی، او، یا، تخفوہ، تم چھپاؤ گے اس کو، یعنی خیرن کو، او، یا، تعفو، تم درگزر کرو، انسو، ان، برائی سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، عفواً، معاف کرنے والا، قدیرا، قدرت رکھنے والا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کا، یا اللہ سے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں سے، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ، یفرقو، وہ تفریق کریں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، ببعدن، سات بعض کے، ونکفرو، اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعضن، بعض کا، ویریدونا، اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ، یتخذو، وہ بنا لیں، بین ذالکا، اس کے درمیان، سبیلا، کوئی راستہ، اولائکا، یہی لوگ، ہم الکافرون، وہ کافر ہیں، حقا، پکے، وآتدنا، اور تیار کیا ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، مہینا، رسوا کرنے والا، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقو، اور نہیں انہوں نے تفریق کی، فرق کیا، بین احد، درمیان کسی ایک کے، منہم، ان میں سے،

اور ہے اللہ تعالی عزیزن زبردست حکیمہ حکمت والا. وَإِمَّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں اہل کتاب میں سے, إِلَّا مگر, لَيُؤْمِنَنَّ البتہ ضرور ایمان لے آئے گا, بِهِ ساتھ اس کے, قبل موتہ اس کی موت سے پہلے, وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن, يَكُونُ وہ ہوگا, عَلَيْهِمْ ان پر, شَهِيدًا گواہ. فَبِظُلْمٍ پس بوجہ ظلم کے, من الذین ان لوگوں کی طرف سے, ہادو جو یہودی ہو گئے, حرمنا حرام کی ہم نے, علیہم ان پر, طیبات پاکیزہ چیزیں, احلت حلال کی گئی تھیں, لہم ان کے لیے, وبصدہم اور بوجہ ان کے روکنے کے, عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے, کثیرن بہت زیادہ, وَأَخْذِهِمْ اور ان کے لینے کے, الربا ربا سود, وقد حالانکہ, تحقیق, نُهُوا وہ روکے گئے تھے, عَنْهُ اس سے, وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کے, اموال الناس لوگوں کے مال, بالباطل باطل طریقے سے, وآتدنا اور تیار کیا ہم نے, للکافرین کافروں کے لیے, منہم ان میں سے, عذاباً علیما عذاب دردناک, لیکن الراسخون پختہ کار, پکے راسخ رسوخ والے, فی العلم علم میں, منہم ان میں سے, والمؤمنون اور ایمان لانے والے, یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بما ساتھ اس کے, جو, انزلا اتارا گیا, الیکا آپ کی طرف, وما اور جو, انزلا اتارا گیا, من قبل کا آپ سے پہلے, والمقیمین اور قائم کرنے والے, الصلاۃ نماز, والمؤتون اور دینے والے, الزکاۃ زکات, والمؤمنون اور ایمان لانے والے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، اولئک یہی لوگ، سنؤتیہم عنقریب ہم دیں گے ان کو، اجرن عظیما اجر عظیم، انا بے شک ہم نے، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، کما جیسا کہ، اوحینا وحی کی ہم نے، الی نوح طرف نوح علیہ السلام کے، والنبیین اور نبیوں کے، من بعدہ اس کے بعد، واوحینا اور وحی کی ہم نے، الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط اور اولاد یعقوب، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے، وایوب اور ایوب علیہ السلام کے، ویونس اور یونس علیہ السلام کے، وہارون اور ہارون علیہ السلام کے، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے، وآتینا اور دی ہم نے، داوودا داؤد علیہ السلام کو، زبورا زبور، ورسلن اور کئی رسول، قد قصصناہم تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسلن اور کچھ رسول، لم نقصصہم علیکا نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا آپ پر، وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما کلام کرنا، رسولن یہ رسول ہیں، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لِاللہ تاکہ نہ، یکونا ہو، للناس لوگوں کے لیے، اللہ اللہ پر، حجتن کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، عزیزن حکیما زبردست حکمت والا، لیکن اللہ لیکن اللہ، یشہد گواہی دیتا ہے، بما ساتھ اس کے جو، انزلہ اس نے اتارا، الیکا آپ کی طرف، انزلہ اس نے اتارا اس کو، بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ، والملائکتو اور فرشتے، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدہ گواہ، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد دلو تحقیق وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، دلالم بعیدا گمراہی دور کی، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم کہ بخش دے ان کو، ولا اور نہ، لیہدیہم کہ ہدایت دے ان کو، طریقہ راستے کی، الا مگر، طریقہ راستہ، جہنم جہنم کا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالکا یہ بات، اللہ اللہ پر، یسیرا آسان، یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس، الرسول رسول، بالحق حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنو پس ایمان لاؤ، خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّا تو بے شک، لِلَّهِ اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ اور زمین میں، بکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علیمن حکیما علم والا حکمت والا، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لا تغلو نہ غلو کرو، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولو اور نہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق، انما المسیح بے شک مسیح، عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ اور اس کا کلمہ، القاہا جو ڈالا اس نے اس کو، الى مریم مریم کی طرف، وروح اور ایک روح تھی، منہ اس کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، ثلاثۃ کہ تین ہیں، انتہو رک جاؤ، خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے، انما بے شک، اللہ اللہ تعالی، الہ واحد ایک الہ ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکونا کہ ہو، لہو ولد اس کے لیے کوئی بیٹا، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز، لن یستنکفا ہرگز آر نہیں سمجھتے، المسیح مسیح علیہ السلام، ان یکونا کہ ہوں، عبدن بندے، للہ اللہ کے، ولل ملائکہ اور نہ فرشتے، المقربون مقرب قریبی، ومن اور جو کوئی، یستنکف آر سمجھے گا، بیزار ہوگا، عن عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم پس ان قریب وہ جمع کرے گا ان کو، الیہ اپنی طرف، جمیعا سب کو، فاما الذین تو لیکن وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فیوفیہم پس وہ پورے دے گا ان کو، اجورہم ان کے اجر، ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ، استنکفوا جو بیزار ہوئے، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا ان کو، عذاباً عذاب، علیما علمناک، ولا یجدونا اور نہ وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیاً کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ مددگار، یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان دلیل حجت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، الیکم تمہاری طرف، نورم مبینا روشن نور، نور واضح کرنے والا یعنی راہ دکھانے والا، فاما الذین تو لیکن وہ لوگ، آمنوا باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بہ اور انہوں نے مضبوط پکڑ لیا اس کو، فسیدخلہم پس ان قریب داخل کرے گا ان کو، فی رحمت رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور رہنمائی کرے گا ان کی، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیما صراط مستقیم کے، یستفتونک فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ اگر کوئی شخص، ہلاکا فات ہو جائے، لیس لہ ولد نہیں اس کا کوئی بچہ، ولہ اخت اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا تو اس بہن کے لیے ہے، نصف آدھا، ما ترک جو وہ چھوڑ جائے، بہوا اور وہ خود، یرثھا اس بہن کا وارث ہوگا، الم یکن اگر نہیں ہوا، لہا اس بہن کا، ولدن کوئی بچہ، فان کانتا پھر اگر وہ دونوں ہوں، اثنتین دو لڑکیاں دو بہنیں، فلہما تو ان دونوں کے لیے ہے، الثلثان دو تہائی، ٹو تھرڈ، مما ترک اس میں سے جو اس نے چھوڑا، وان کانوا اور اگر ہوں وہ، اخوتن کئی بھائی بہن، رجالن مرد، ونساء اور عورتیں، فللذکر تو مرد کے لیے، مثل مانند، حظ الانثیین حصہ ہے دو عورتوں کا، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، انت دلو کہ بھٹک نہ جاؤ، واللہ اور اللہ، بکل شیئن ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ بے ساتھ، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود عہد و پیمان کو، بندشوں کو، احلت حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمہ چوپائے، الانعام مویشی کی قسم کے، الا مگر، ما جو، یتلا پڑھے جائیں گے، علیکم تم پر، غیرہ نہیں، محلی حلال کرنے والے، الصیدی شکار کو، وانتم حالانکہ تم، حرم احرام میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحکم فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا نہ تم حلال کرو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام اور نہ حرام مہینے کو، ولا الہدی اور نہ قربانی کے جانور کو، ولا القلائد اور نہ پٹے والوں کو، ولا اور نہ آمین قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے، البیت الحرام بیت حرام کا، یبتغون وہ چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، فضلن فضل، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا اور رضامندی، وإذا اور جب، حللتم حلال ہو جاؤ تم، فاصطادوا تو شکار کرو، ولا اور نہ، یجرمنکم آمادہ کرے تم کو، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، ان کے، صدو انہوں نے روکا، کم تم کو، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدو کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا اور تعاون کرو، علی البر نیکی پر، والتقوی اور تقوی پر، ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو، علی الاسم گناہ پر، والعدوان اور زیادتی کے کاموں پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، حرمت حرام کیا گیا، علیکم تم پر، المیتتو مردار، والدمو اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو، اہلا پکارا گیا، لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، بہی اس کو، والمنخنقتو اور گلا گھٹ کے مرنے والی، والموقوذتو اور چوٹ کھا کر مرنے والی، والمتردیتو اور اوپر سے گر کے مرنے والی، والنطیحتو اور ٹکر کھا کے مرنے والی، وما اور جو، اکلا کھا جائیں، السبع درندے، الا مگر، ما جو، ذکی تم ذبح کر لیا تم نے، وما اور جو، ذبح ذبح کیا گیا، علی النصب آستانوں پر، وان اور یہ کہ، تستقسمو تم قسمت طلب کرو، قسمت معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، ذالکم یہ سب کام، فسق نافرمانی ہے، الیوم آج، یا عسا مایوس ہو گئے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، الیوم آج، اکملتو میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممتو اور میں نے تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، وردیتو اور میں راضی ہو گیا، اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینن بطور دین، فمن تو جو کوئی، استر مجبور کیا جائے، فی مخمصتن بھوک میں، غیر متجانفن نہ میلان رکھنے والا ہو، لِاسمن گناہ کی طرف، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، یسألونک یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، احل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیجئے، احل حلال کی گئیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وما اور جو، علمتم سکھایا تم نے، من الجوارح شکاری جانوروں کو، مکلبینا شکار کی تعلیم دینے والے، تعلمونہن تم سکھاتے ہو ان کو، مما اس میں سے جو، علمکم سکھایا تم کو، اللہ اللہ نے، فکلو تو کھاؤ، مما اس میں سے جو، امسکنا وہ روک لیں، علیکم تم پر، وذکرو اور یاد کرو، ذکر کرو، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، الیوم آج، احل حلال کر دی گئیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وطعام اور کھانا، الذین ان لوگوں کا، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم اور کھانا تمہارا، حل حلال ہے، لہم ان کے لیے، والمحصنات اور محفوظ عورتیں، من المؤمنات مومنات میں سے، ایمان والیوں میں سے، والمحصنات اور محفوظ عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب، آتیتموہن تم دے دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، محسنین قید نکاح میں لانے والے، نکاح سے محفوظ کرنے والے، غیر مسافحین نہ زنا کرنے والے، ولا اور نہ، متخذی بنانے والے، اخدان چھپے دوست، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے، بالایمان ایمان کا، فقد تو تحقیق، حبتا ضائع ہو گیا، عملہ عمل اس کا، وہوا اور وہ، فی الآخرت آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم جب کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا وارجلکم اور اپنے پاؤں کو یعنی دھو لو الی الکعبین تخنوں تک وان کنتم اور اگر ہو تم جنوبن جنابت میں فتطہروا تو پاکیزگی حاصل کرو وان کنتم اور اگر ہو تم مرضا بیمار او علی یا اوپر سفرن سفر کے او جاء جا آئے احد کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط رفع حاجت سے او یا لامستم ہاتھ لگایا تم نے چھوا تم نے النساء عورتوں کو فلم تجدو پھر نہ تم پاؤ ماء پانی فتیمموا تو تیمم کر لو سعیدا طیبا پاک مٹی سے فامسحوا پھر مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا مِنْهُ اس سے مَا يُرِيدُ اللَّهُ نہیں چاہتا اللہ لِيَجْعَلَ کہ بنا دے کر دے عَلَيْكُمْ تم پر من حرج کوئی تنگی ولیکن لیکن یریدو چاہتا ہے لیطہرکم کہ پاک کر دے تم کو ولیتم اور تاکہ پوری کر دے نعمتہو نعمت اپنی علیکم تم پر لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو وذکرو اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے ومیثاقہو اور اس کا وعدہ پختہ عہد الذی وہ جو واثقکم اس نے باندھا ہے تم سے اس نے لیا ہے تم سے بہی اس کو اس قلتم جب کہا تم نے سمعنا سنا ہم نے وأطعنا اور اطاعت کی ہم نے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے بھید یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کونو ہو جاؤ قوامین نگہداشت کرنے والے قائم ہونے والے للہ اللہ کے لیے شہداء گواہ بالقسط انصاف کے ساتھ ولا اور نہ یجرمنکم آمادہ کرے تم کو شنآن دشمنی قوم ایک قوم کی یا کسی قوم کی الا اس بات پر اللہ کہنا تعدلو تم عدل کرو گے اعدلو عدل کرو ہوا وہ اقربو زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر خبر رکھنے والا ہے بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے لہم ان کے لیے مغفرتن بخشش ہے واجر عظیم اور اجر عظیم والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھی ہیں یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذکرو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے اس جب ہم ارادہ کیا قوم ایک قوم نے ایک گروہ نے ان کہ یبسطو پھیلائیں الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھوں کو فکفا تو اس نے روک دیا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو انکم تم سے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون ایمان لانے والے ولقد اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے وبعثنا اور مقرر کیے ہم نے منہم ان میں سے اثنی عشرہ بارہ نقیبہ نقیب نگران وقال اللہ اور فرمایا اللہ تعالی نے انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن البتہ اگر اقمتم الصلاۃ قائم کرو تم نماز یا قائم کی تم نے نماز وآتیتم الزکاۃ اور ادا کی تم نے زکات، وآمنتم اور ایمان لائے تم، برسولی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور مدد کی تم نے ان کی، دوسرا معنی تعظیم کی تم نے ان کی، عزت کی تم نے ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض حسنا، لَأُكَفِّرَنَّ البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، عَنْكُمْ تم سے، سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو، جَنَّاتٍ باغوں میں، تجری بہتی ہیں، مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ان کے نیچے سے نہریں، فَمَنْ كَفَرَ تو جس نے کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد دل پس تحقیق وہ بہک گیا، بھٹک گیا، سواء السبیل اعتدال کی راہ سے، درمیانی راہ سے، فبما پس بوجہ اس کے جو، نقدہم ان کے توڑنے کے، میثاقہم ان کے عہد کو، لعناہم لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیتن سخت، یحرفون وہ پھیر دیتے ہیں، الکلمہ کلام کو، ام موادعہ اس کی جگہ سے، ونسو اور وہ بھول گئے، حزن ایک حصہ، مما اس میں سے جو، ذکرو وہ یاد کرائے گئے تھے، بہی اس کو، ولا تزالو اور ہمیشہ تم رہو گے، تتلعو تم اطلاع پاتے رہو گے، مطلع ہوگے، الا اوپر، خائنتن ایک خیانت سے، منہم ان کی، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، فاعف عنہم پس معاف کر دیجئے ان کو، واصفح اور درگزر کیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب المحسنین محبت رکھتا ہے محسنین سے، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے، قالو جنہوں نے کہا، انا نصارا بے شک ہم عیسائی ہیں، نصارا ہیں، اخذنا لیا ہم نے، میثاقہم پختہ عہد ان سے، فنسو تو وہ بھول گئے، حظاً ایک بڑا حصہ، مما اس میں سے جو، ذکرو وہ نصیحت کیے گئے تھے یا یاد دلائے گئے تھے، بہی اس کو، فاغرینا تو ڈال دی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، العداوتا عداوت، والبغضاء اور بغض، الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وسوف اور انقریب، ینبئہم اللہ بتائے گا ان کو اللہ، بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ، یسنعون وہ کیا کرتے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد جاءکم تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن بہت کچھ، مما اس میں سے جو، کنتم تھے تم، تخفونا تم چھپاتے ہو، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو اور وہ درگزر کر جاتا ہے، ان کثیر بہت کچھ سے، قد جاءکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس، یا آ گئی تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نورن روشنی، و کتاب مبین اور واضح کتاب، یہدی ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، اللہ اللہ، من اتبع جو اتباع کرے، رضوانہ اس کی رضا کا، سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف، ویخرجہم اور نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، بإذنہ اپنے اذن سے، ویہدیہم اور ہدایت دیتا ہے ان کو، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کے، لقد کفر الذین یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم ہے، قل کہہ دیجئے، فمن تو کون، یملک مالک ہوگا، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ اگر اس نے ارادہ کیا، ان کہ، یہلک المسیح ہلاک کر دے مسیح کو، ابن مریم ابن مریم، و امہ اور اس کی ماں کو، و من فی الارض اور جو بھی زمین میں ہیں، جمیعن سب کے سب کو. وللہی اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, یخلق پیدا کرتا ہے, ما یشا جو وہ چاہتا ہے, واللہ اور اللہ, علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وقالت الیہود اور کہا یہود نے, والنصارا اور نصارا نے, نحن ابناء اللہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے, واحباء اور اس کے پیارے, لاڈلے, قل کہہ دیجئے, فلما پس کیوں, یعذبکم وہ عذاب دے گا تم کو, بذنوبکم بوجہ تمہارے گناہوں کے, بل انتم بلکہ تم تو, بشرن ایک انسان ہو, ممن خلق ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا, یغفرو وہ بخش دیتا ہے, لمن یشاء جس کو چاہتا ہے, ویعذب اور عذاب دیتا ہے, من یشاء جس کو چاہتا ہے, وللہ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, وإليه المصير اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب, قد جاءکم تحقیق آ چکا تمہارے پاس, رسولنا رسول ہمارا, یبین لکم جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے, علی فترتن ایک وقفے کے بعد, من الرسل رسولوں کے, ان تقولوا کہیں تم یہ نہ کہو, ما جاءنا نہیں آیا ہمارے پاس, من بشیرن کوئی خوشخبری دینے والا, ولا نذیرن اور نہ کوئی ڈرانے والا, فقد جاءکم پس تحقیق آ چکا تمہارے پاس, بشیروں و نذیر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, واللہ اور اللہ, علی کل شیء ہر چیز پر, قدیر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے, لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے, یا قوم اے میری قوم, اذکرو یاد کرو, نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو, علیکم جو تم پر ہے, اس جعلا جب اس نے بنائے, فیکم تم میں, انبیاء انبیاء, وجعلکم اور بنایا تم کو, ملوکن بادشاہ, وآتاکم اور دیا تم کو, ما لم یؤتی جو نہیں دیا اس نے احدن کسی ایک کو من العالمین تمام جہان والوں میں سے. یا قومی اے میری قوم ادخل الارض داخل ہو جاؤ زمین میں المقدسہ مقدس التی وہ جو کتب اللہ لکھ دی اللہ نے لکم تمہارے لیے ولا ترتدو اور نہ تم پھر جاؤ علی ادبارکم اپنی پیٹھوں پر فتنقلبو تو تم لوٹ جاؤ گے خاسرین خسارہ پانے والے. قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیہا بے شک اس میں قومن ایک قوم ہے جبارینا زبردست و انا اور بے شک ہم لن ندخلہا ہرگز ہم داخل نہ ہوں گے اس میں حتی یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس میں سے فَإِن يَخْرُجُوا پھر اگر وہ نکل جائیں منہا اس میں سے فَإِنَّا تو بے شک ہم داخلون داخل ہونے والے ہیں. قالا کہا رجلانی دو لوگوں نے من الذین ان لوگوں میں سے یخافونا جو ڈرتے تھے انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ نے علیہما ان دونوں پر ادخلو داخل ہو جاؤ علیہم ان پر البابا دروازے سے فَإِذَا پھر جب دَخَلْتُمُوهُ داخل ہو جاؤ تم اس میں فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم غالبون غالب آنے والے ہو وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر فَتَوَكَّلُوا پس توکل کرو ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ندخلہا ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں ابداً کبھی بھی مادامو جب تک کہ وہ رہیں فیہا اس میں فذہب پس تم جاؤ انتا تم بھی وربو کا اور تیرا رب فقاتلا تو دونوں جنگ کرو انا یقیناً ہم ہا ہنا اس جگہ قائدون بیٹھنے والے ہیں. قالا کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لا املکو نہیں مالک الا مگر نفسی اپنی جان کا وَأَخِي اور اپنے بھائی کا فَفْرُقْ پس جدائی ڈال دے بَيْنَنَا ہمارے درمیان وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور فاسق قوم کے درمیان. قالا فرمایا فإنها پس بے شک وہ محرمتن حرام کر دی گئی ہے علیہم ان پر اربعین سنتن 40 سال تک یتیہونا مارے مارے پھریں گے فی الارض زمین میں فلا تأسا پس تم افسوس نہ کرو علی القوم الفاسقین فاسق قوم پر. وَتْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھیے ان پر سنائیے ان کو نبأ خبر ابنِ آدم آدم کے دو بیٹوں کی بالحق حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک سنائیے. اس جب قربا دونوں نے قربانی کی قربانن ایک قربانی فتقبلا تو قبول کر لی گئی من احدہما ان دونوں میں سے ایک سے ایک کی قربانی قبول کی گئی. ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی من الآخر دوسرے سے. قال اس نے کہا لأقتلنك میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو. قال بولا انما بے شک یتقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ من المتقین تقوی والوں سے. لئن بسطت البتہ اگر تم نے پھیلایا الیہ میری طرف یدہ کا اپنا ہاتھ لتقتلنی کہ تو قتل کرے مجھ کو ما انا نہیں ہوں میں بباسطن پھیلانے والا یدیہ اپنا ہاتھ الیکا تیری طرف لأقتلک کہ میں تجھ کو قتل کروں. انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں ان کے تبوء تو پلٹے بی اسمی ساتھ میرے گناہ کے و اسم کا اور تیرے گناہ کے فتکونا تو ہو جائے من اصحاب النار آگ والوں میں سے. وذالک اور یہ جزاؤ جزا ہے بدلہ ہے الظالمین ظالموں کا. فتوعت تو آسان کر دیا لہو اس کے لیے نفسہ اس کے نفس نے قتل قتل کرنا اخیہ اپنے بھائی کا. فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اس کو. فاصبح تو وہ ہو گیا من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. فبعث اللہ تو بھیجا اللہ نے غرابن ایک کوا یبحث جو کریتا تھا کھودتا تھا فی الارض زمین میں لیوریہ تاکہ وہ دکھائے اس کو کیفا کس طرح جواری وہ چھپائے سوءتا لاش اخی ہی اپنے بھائی کی. قالا بولا یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر اعجزتو کیا میں عاجز آ گیا ان اکونا کہ میں ہو جاؤں مثلا مانن هذا الغراب اس کوے کے، فاواریا تو میں چھپاؤں، سوءت اخی اپنے بھائی کی لاش، فاصبح تو وہ ہو گیا، من النادمین ندامت اٹھانے والوں میں سے، من اجل ذالک اس وجہ سے، کتبنا لکھا ہم نے، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہو بے شک وہ، من جو کوئی، قتل قتل کرے، نفسن کسی جان کو، بغیر نفسن بغیر جان کے، او فسادن یا فساد کرنے کو، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا کہ، قتل اس نے قتل کر دیا، الناس لوگوں کو، جمیعن سب کے سب، ومن اور جس نے، احیاها زندہ کیا اس کو، فکأنما تو گویا، احیا الناس اس نے زندہ کیا لوگوں کو، جمیعن سب کے سب کو، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات سات روشن نشانیوں کے، ثم پھر، ان بے شک، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں، انما بے شک، جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ جو لڑتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کے لیے، ان کہ، یقتلوا وہ قتل کیے جائیں، او یسلبوا یا سولی چڑھائے جائیں، او تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ہاتھ ان کے، وارجلہم اور پاؤں ان کے، من خلافن مخالف سمت سے، اپوزٹ ڈائریکشن سے، او ینفو یا نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالک یہ اس لیے، لہم خزیون ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، بلہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، من قبل اس سے پہلے کہ، ان تقدروا علیہم تم قدرت پا جاؤ ان پر، قادر ہو جاؤ ان پر، غلبہ پا جاؤ ان پر، فعلمو تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، وجاہدو اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے راستے میں، لعلکم تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو، اگر، ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، ما، جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، ومثلہو، اور اس کی مانند، معہو، اس کے ساتھ، لیفتدو بہی، تاکہ وہ فدیہ دیں اس کے ساتھ، من عذاب، عذاب سے، بریکٹ میں لکھیں بچنے کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ما، نہیں، تقبلا، قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، یریدونا، وہ چاہیں گے، یعنی قیامت کے دن، ان یخرجو، کہ وہ نکلیں، من النار، آگ سے، وما ہم، اور نہیں وہ، بخارجینا، نکلنے والے، منہا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذابن، عذاب ہے، مقیم، قائم رہنے والا، دائمی. والسارق، اور چور مرد، والسارقت، اور چور عورت، فقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً، بدلہ ہے، بما، بوجہ اس کے جو، کسبا، ان دونوں نے کمائی کی، نکالن، عبرتناک سزا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے، فمن تاب، تو جو کوئی توبہ کرے، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فان اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یتوبو، مہربان ہوگا، علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. الم تعلم، کیا نہیں تم نے جانا، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، لہو، اس کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، یعذب، عذاب دے گا، من یشا، جسے چاہے گا، ویغفر، اور بخش دے گا، لمن یشا، واسطے جس کے چاہے گا، واللہ، اور اللہ، علی کل شیئن، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ غمگین کریں تجھ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بے افواہہم اپنے منہوں سے، ولم تؤمن اور نہیں ایمان لائے، قلوبہم دل ان کے، ومن الذین ہادو اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے، سمعونا خوب سننے والے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، سمعونا خوب سننے والے ہیں، لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، لم یأتوکا نہیں آئے تیرے پاس، یعنی جو نہیں آتے تیرے پاس، یحرفونا پھیر دیتے ہیں، الکلمہ کلام کو، من بعد بعد، موادعہ اس کی جگہ مقرر ہونے کے، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم اگر تم دیے جاؤ، ہاذا یہ، فخذوہ تو لے لو اس کو، وان لم اور اگر نہیں، تو تؤتوہ تم دیے جاؤ اس کو، فاحذروا تو بچو، محتاط رہو، ومن یرد اللہ اور جس کے لیے ارادہ کر لے اللہ، فتنتہ اس کی آزمائش کا، فلن تو ہرگز نہیں، تملک لہو تم مالک ہو سکتے اس کے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئا کسی چیز کے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ نہیں ارادہ رکھتا اللہ، ان یطہر کہ پاک کرے، قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، سمعونا بہت سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، اکالونا بہت کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو، فإن پھر اگر، جاؤ کا وہ آئیں تیرے پاس، فحکم تو فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے درمیان، او یا، آرد انہم اعراض برتیے ان سے، وَإِن اور اگر، تعرد تم اعراض برتو گے، انہم ان سے، فلن تو ہرگز نہیں، یدرو کا وہ نقصان دیں گے آپ کو، شیئا کچھ بھی، وَإِن اور اگر، حکمتا تم فیصلہ کرو، فحکم تو فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب محبت رکھتا ہے، مقصدین انصاف کرنے والوں سے، وکیف اور کس طرح، یحکمون کا وہ منصف بنائیں گے آپ کو، وعندہم حالانکہ ان کے پاس، التوراۃ تورات ہے، فیہا اس میں، حکم اللہ اللہ کا حکم ہے، ثم پھر، یتولون وہ منہ موڑ رہے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک اور نہیں یہ لوگ، بالمؤمنین ایمان لانے والے، انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کی ہم نے، التوراتا تورات، فیہا اس میں، ہدن ہدایت ہے، ونور اور نور روشنی، یحکم فیصلہ کرتے ہیں، بہا اس کے ذریعے، النبیون انبیاء، الذین ان لوگوں میں سے، اسلموا جو اسلام لائے، للذین ان لوگوں کے لیے، ہادو جو یہودی ہوئے، والربانیون اور ربانی، والاحبار اور احبار، علماء، بما استحفظوا بوجہ اس کے جو وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے، نگہبان بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں سے، وکانو اور تھے وہ، علیہ اس پر، شہداء گواہ، فلا پس نہیں، تخشو الناس تم ڈرو لوگوں سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولا تشترو اور نہ تم بیچو، بے آیاتی میری آیات کو، سمنن قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے، ومن اور جو کوئی، لم يحکم نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، فاولائک تو یہی لوگ، ہم الکافرون وہ کافر ہیں، وکتبنا اور لکھا ہم نے، علیہم ان پر، فیہا اس میں یعنی کتاب میں، ان النفس کہ بے شک نفس، بن نفس بدل نفس کے، والعین اور آنکھ، بالعین بدل آنکھ کے، والانف اور ناک، بالانف بدل ناک کے، والعزن اور کان، بالعزن بدل کان کے، والسن اور دانت، بالسن بدل دانت کے، والجروح اور زخموں کا بھی، قصاص بدلہ ہے، فمن تو جو کوئی، تصدق بہ صدقہ کر دے اس کو، فہوا تو وہ، کفارتن کفارہ ہوگا، لہو اس کے لیے، ومن اور جو کوئی، لم يحکم نہ فیصلہ کرے، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، فاولائک تو یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے، علی آثارہم ان کے آثار کے، بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، بین یدیہ اس کے سامنے ہے، من التورات تورات میں سے، وآتیناہ اور دی ہم نے اس کو الانجیلا انجیل فیہی اس میں ہدن ہدایت ہے ونور اور روشنی ومصدقن اور تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس کے جو بین یدیہ اس کے سامنے ہے من التوراتی تورات میں سے وہدن اور ہدایت وموعظتن اور نصیحت للمتقین تقوی والوں کے لیے ولیحکم اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل انجیل والے بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے فیہی اس میں ومن لم يحکم اور جو فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے فاولائک تو یہی لوگ ہم الفاسقون وہ فاسق ہیں وانزلنا اور نازل کی ہم نے الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس کے جو بین یدیہ اس کے آگے ہے من الکتاب کتاب میں سے ومہیمنن اور حفاظت کرنے والی ہے نگہبان ہے علیہ اس پر فحکم بینہم پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کیجئے اہواءہم ان کی خواہشات کی اما جاءک اس سے ہٹ کر جو آیا تیرے پاس من الحق حق میں سے لکل ہر ایک کے لیے جعلنا بنایا ہم نے منکم تم میں سے شرعتن شریعت ومنہاجا اور راہ عمل ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لجعلکم البتہ بنا دیتا تم کو امت واحدہ ایک امت ولیکن لیکن لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو فیما اس میں جو آتاکم اس نے دیا تم کو فاستبقوا الخیرات پس سبقت کرو بھلائیوں میں آگے بڑھو نیکیوں میں اللہ اللہ کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تم کو جمیعاً سب کے سب کو فینبئکم تو وہ بتا دے گا تم کو بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم فیہ جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے وانحکم اور یہ کہ فیصلہ کرو بینہم ان کے درمیان بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے ولا تتبع اور نہ پیروی کرو اہواءہم ان کی خواہشات کی واحذرہم اور ہوشیار رہو ان سے محتاط رہو ان سے ان یفتنوکا کہ فتنے میں نہ ڈال دیں تجھ کو ام بعد بعض اس سے ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے الیک تیری طرف فان تولوا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں فعلم تو جان لو انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یصیبہم کہ مبتلائے مصیبت کرے ان کو ببعدی سات باز ذنوبہم ان کے گناہوں کے وَإِنَّ اور بے شک کثیرن بہت سے من الناس لوگوں میں سے لفاسقون البتہ فاسق ہیں افا کیا بھلا حکم الجاہلیہ فیصلہ جاہلیت کا یبغونا وہ چاہتے ہیں ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے من اللہ اللہ سے بڑھ کر حکمن فیصلہ کرنے میں لقوم واسطے اس قوم کے یوقنون جو یقین رکھتی ہو یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذو نہ تم بناؤ الیہودا یہود کو والنصارا اور نصارا کو اولیاء دوست بعدہم ان میں سے بعض اولیاء دوست ہیں بعض ان بعض کے ومن یتولہم اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے منکم تم میں سے فإنہ تو بے شک وہ منہم انہی میں سے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو فتر الذین پس تم دیکھو گے ان لوگوں کو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مردن بیماری ہے یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں فیہم ان میں یقولون وہ کہتے ہیں نخشا ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا کہ پہنچے گی ہم کو دائرہ کوئی گردش مصیبت فعسى اللہ تو امید ہے کہ اللہ ان یأتیا لے آئے بالفتح فتح او امر یا کوئی فیصلہ من عندہ اپنے پاس سے فیصبحوا تو وہ ہو جائیں علی ما اسروا اوپر اس کے جو انہوں نے چھپایا فی انفسہم اپنے نفسوں میں نادمین نادم ہو کر یا نادم ہونے والے یعنی فیصبحوا نادمین تو وہ ہو جائیں نادم ہونے والے یا ندامت اٹھانے والے ویقول الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اہاؤلائے کیا یہ ہیں وہ لوگ الذین جنہوں نے اقسمو قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی جہد ایمانہم اپنی پکی قسمیں انہم بے شک وہ لمعکم البتہ تمہارے ساتھ ہیں حبتت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فاصبحوا تو وہ ہو گئے خاسرین خسارہ اٹھانے والے یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد، جو کوئی مرتد ہوا، جو کوئی پھر گیا، منکم، تم میں سے، ان دین ہی، اپنے دین سے، فسوف، تو ان قریب، یأت اللہ، لے آئے گا اللہ، بقوم، ایک قوم کو، یحب، وہ محبت کرے گا، یعنی اللہ، ہم، ان سے، ویحبونا، اور وہ محبت کریں گے، ہو، اس سے، یعنی اللہ سے، اذلتن، کمزور، متواضع، نرم، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، عزتن، عزت والے، زبردست، علی الکافرین، کافروں پر، یجاہدونا، وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یخافونا، اور نہ وہ ڈریں گے، لومہ، ملامت سے، لائم، ملامت کرنے والے کی، ذالک، یہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہی، دیتا ہے اس کو، من یشا، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع علیم، وسط والا، علم والا ہے، انما، بے شک، ولیکم اللہ، دوست تمہارا اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکات، وہم، اور وہ، راکعون، رکوع کرنے والے ہیں، ومن یتول اللہ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فَإِنَّ، تو بے شک، حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی، ہم الغالبون، وہی غالب آنے والی ہے، وہی غالب ہوں گے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو، نہ تم بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذو، جنہوں نے بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزواً، مذاق، ولعباً، اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، وَإِذَا، اور جب، نادیتم، پکارو تم، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اتخذوها، وہ بنا لیں اس کو، ہزواً، مذاق، ولعبا، اور کھیل، ذالکا، یہ، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ وہ، قومن، لوگ ہیں، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل، نہیں، تنقمون، تم ناراض ہوتے، منا ہم سے، الا مگر، ان کہ، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأَنَّا اور بے شک، اکثرکم اکثر تم میں سے، فاسقون فاسق ہیں، قل کہہ دیجئے، حل کیا، انبئکم میں خبر دوں تم کو، بشرن سات بری چیز کے، من ذالکا اس سے، مثوبتن انجام میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من جس پر، لعنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے، وغضب اور غضبناک ہوا، علیہ اس پر، وجعل اور بنائے، منہم ان میں سے، القردۃ بندر، والخنازیر اور خنزیر سور، وعبد اور انہوں نے بندگی کی، الطاغوت طاغوت کی، اولئک یہی لوگ، شرن بدترین ہیں، مکانن درجے میں، وادلو اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، انسوا اس سبیل سیدھے راستے سے، وَإِذَا اور جب، جاؤوکم وہ آئے تمہارے پاس، قالو انہوں نے کہا، آمنا ایمان لائے ہم، وقد بھالا کے تحقیق، دخلو وہ داخل ہوئے، بالکفری کفر کے ساتھ، وہم اور وہ، قد خرجو تحقیق نکلے، بہی ساتھ اس کے، واللہ اور اللہ، عالم خوب جانتا ہے، بما کانو ساتھ اس کے جو تھے وہ، یکتمون چھپاتے، وترا اور تم دیکھو گے، کثیرن بہت سوں کو، منہم ان میں سے، یسارعون جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی کے کاموں میں، واکلہم اور کھانا ان کا، السحت حرام، لبئس ما البتہ کتنا برا ہے، جو کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، لولا کیوں نہیں، ینہاہم روکتے ان کو، الربانیون ان کے ربانی مشائخ، بل احبار اور علماء فقہا، ان قولہم ان کی بات سے، الاسما گناہ والی، واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما البتہ کتنا برا ہے، جو کانو یسنون وہ کرتے ہیں، وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہود، یا کہا یہود نے، ید اللہ ہاتھ اللہ کے، مغلولتن گردن سے بندھے ہوئے ہیں، خرچ سے روکے ہوئے ہیں، غلت باندھے گئے، ایدیہم ہاتھ ان کے، ولعنو اور وہ لعنت کیے گئے، بما قالوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بل یداہ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، پھیلے ہوئے ہیں، ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشا، جس طرح وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن، اور البتہ ضرور زیادہ بڑھا دیتا ہے، کثیرم منہم، ان میں سے بہت سو کو، ما انزلا، جو اتارا گیا، الیکا، تیری طرف، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے، طغیانن، سرکشی میں، وکفرا، اور کفر میں، والقینا، اور ڈال دی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوتا، عداوت، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما، جب کبھی، اوقدو، انہوں نے بھڑکائی، نارن، آگ، للحربی، جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، بجھا دیا اس کو اللہ نے، ویسعونا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد کی، واللہ، اور اللہ، لا یحبو، نہیں محبت رکھتا، المفسدین، فساد کرنے والوں سے، ولو انا، اور اگر بے شک، اہل الکتابی، اہل کتاب، آمنو، ایمان لاتے، واتقو، اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا، البتہ ہم دور کر دیتے، انہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولادخلناہم، اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، اقامو، قائم کرتے، التوراتا، تورات، والانجیلا، اور انجیل، وما انزل الیہم، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا، البتہ وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم، ان میں سے، امتن، ایک امت ہے، مقتصدہ، درمیانی، معتدل، وکثیرن، اور بہت سے، منہم، ان میں سے، ساء، کتنا برا ہے، ما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں، یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل، جو اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ، تو آپ نے نہیں پہنچایا، رسالتہو، اس کا پیغام، واللہ، اور اللہ، یعصمک، بچائے گا آپ کو، من الناس، لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں راہ دکھاتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں کو، قل یا اہل الکتاب،